Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Vester med Bodil Johanne Gansel. Globale aktier vendte snuden nedad i går, da en tale fra den amerikanske centralbankchef fik investorerne til at trække følehornene til sig. Men alt det er jo ret beset fortid. I dag der ligger der en ny dag og nye muligheder foran os. Vi tjekker tirsdagens finansmarked her i Millionærklubben de næste 55 minutter. I studiet har jeg Lars Persson. Godmorgen og velkommen til. Godmorgen, Bodil. Lars Persson, du er her til at levere den skinbarlige sandhed, og er der nogen, der har ro på, så er du altså en mand som dig. Uanset om det kører op eller kører ned, så sidder du bare fuldstændig iskold derude og siger, ja, vi ser på det, og det skal nok gå alt sammen. Hvordan ser det ud derude i dag? Jamen i dag er det også sådan stabilt og uden de helt store udsving. Det har jo været en helt mærkelig periode, vi har været i, så jeg tror egentlig, det investoren har brug for, det er, at der lige kommer nogle normale tilstande, hvor markedet ikke er oppe med 2% eller nede med 3,5%, og vi flakker rundt i alle mulige retninger, så det er faktisk meget rart. Man kan sådan sidde stille og roligt i sadlen og kigge på, hvad der sker, og så sådan, se, at de ting, der så sker i markedet, jamen det er rationelle ting, der sker, altså ligesom Orphesheim falder 23% i dag, fordi at de afnoteres i USA, så den her dårlige historie på Orphesheim, den spinder videre, kan man sige. Til gengæld så er der måske en lille smule overboblende optimisme hos Atlantic Petroleum. Den talte Michael og jeg jo om for nogle fredage siden, hvor han havde lavet et eller andet fedt spreadsheet, hvor han kunne finde ud af, hvad den i virkeligheden skulle koste for de her oliereserver. Og englænderne er jo netop nogle af dem, der har sagt, jamen vi går i gang med at lede efter nye oliekilder, fordi at det kommer altså til at tage noget tid, og vi vil gerne have dem i vores egen baghave, frem for at vi skal hente dem alle mulige andre steder. Så kan det godt være, at vi skal i gang med noget grøn omstilling og sådan noget, men vi må bare erkende, at det tager noget længere tid. Så de to, det er vel egentlig dagens store udsving, og så er vi jo også allerede nede i nogle meget mindre papirer, og nogle papirer, som, jeg vil sige, nu er jeg rigtig fræk at sige, 98,888% af investorerne egentlig ikke skulle beskæftige sig med, fordi for det første er det voldsomt meget risiko i de her papirer, og for det andet, så er der jo ikke rigtig noget, hverken i den ene eller den anden, for hvad er der i de der oliereserver, som Atlantic Petroleum har, og hvad er der i den der case, som Orphesheim har. Så vi har egentlig med at gøre med nogle aktier, som, jamen det ser sjovt ud på i tabellen, men det er ikke noget, som hverken Lars Persson eller mange af de andre har hjemme i deres aktieskuffe, antager jeg. Lars Persson, er du aldrig nede og handle i de der First North-selskaber for eksempel, altså bare med et lille frimærke, så du kan være med på en eller anden sådan, ja, et eller andet lille spilleraktie? Jo, men ikke First North, nej, det må jeg sige, mellem dig og mig, Bodil, så er jeg ikke til det der helt vanvittige, hysteriske risikomoment, hvor at man skal gætte på, om cheferne nu har gættet rigtigt. Så nej, det er nogle enkelte aktier, og en gang imellem tager jeg et pluk, men det er, altså hvis du kigger på min portefølje, så er der måske 20 aktier, og så er det en af dem, som er sådan en gambler. Ej, jeg vil hellere sove godt om natten og ligge med en eller anden møgkedelig tobaksaktie eller en trykaktie, og så, ja, så være glad. Lige nu, der kan man så sige, der har jeg skruet virkelig op for min eksponering for de sjove aktier. Jeg har Maha Energy hjemme i min aktieportefølje, og så har jeg en vaccineaktie, som hopper og danser lidt, men ellers så har jeg ikke haft noget rigtigt af den der. Jeg synes, at man skal, altså det er jo det der udfald mellem 0 og 1, man skal prøve at eliminere, og så hellere have der giver et steady cashflow. Og nu du siger udfald mellem 0 og 1, så bemærkede jeg bare, at Lars Persson er i USA, der var der altså en aktie, Neurosense Therapeutic, NRSN, den steg altså 300%. I går på en godkendelse fra FDA af et nyt studie på et ALS-middel, og det er jo altså, som du siger, det er sort, ja, eller hvidt, ja, og så lige pludselig kan der komme sådan en god nyhed, og så stiger sådan en aktie altså 300%, men det er lidt for risikabelt, eller for intetsigende for dig, lyder det til. Jamen altså, du skal jo bare vide, at det kunne lige så godt have været 0. Altså, du har købt en aktie, der startede omkring lidt over $4, og den har været nede omkring under $2, og nu så du så, at den blev handlet op i $8 og sluttede i 6,23. Spørgsmålet er jo bare, jamen, hvornår tjener den penge, og hvad kommer der til at ske? Altså, så nej, ja, det er ikke sådan noget, jeg synes, der er rigtig spændende. Til gengæld så ligger der faktisk nogle gode sager i dit portfølje, Lars Persson, og det går den rigtige vej lige for tiden. Vi skal kigge på det også her i den her udsendelse. Jeg vil også bare lige nævne for lytterne, vi får også Mads Christiansen med på telefonen om et kvarters tid eller noget i den retning. Ellers så var det jo altså i går, at Jerome Powell, han satte en dagsorden for aktiemarkedet. Han var ude og var lidt mere hawkish. Altså hawkish, det her finans lingo, som betyder, at han er mere tilbøjelig til at stramme pengepolitikken, end vi sådan umiddelbart havde forstået, i hvert fald på mødet sidste uge. Og Persson, der er jo lige præcis ikke engang gået en uge siden, at de var ude med en rentemelding. Og så kommer han altså ud og siger nu, ja, bare rolig venner, vi skal nok have styr på det, og det kan godt være, at vi sætter renten op med 50 basispoint ad gangen. Det var ikke den fornemmelse, vi fik ved sidste møde. Skifter han for meget retning, den gode herre, eller hvad tænker du om sagen? Ja, det gjorde det i hvert fald, at investorerne lige blev en lille smule mere op på lakridserne, da de i hvert fald i løbet af dagen. Nej, det ved jeg ikke. Han vil bare stadigvæk huske, at det var egentlig det, han nævnte til at starte med. Det er egentlig det, hans våben var i første omgang. Så er der kommet en krig lidt på tværs, og nu sker der jo, altså det er jo selvfølgelig helt løgn, men det står helt stille. Altså der er ikke rigtig meget bevægelse på fronten. Rusland er jo gået i gang med en terrorbombning, som man også så i Syrien. Altså man smadrer simpelthen byerne, ødelægger de civiles liv, hvilket jo intet har med krig at gøre. Altså så lad os lade mændene der komme ud med deres våben og slås på slagmarken, og så lad os få det overstået. I stedet for så bomber man uskyldige civile, og det var også det, man gjorde i Syrien. Så hvor længe den her krig kommer til at vare, det ved vi jo ikke. Man kan jo måske håbe på, at nærmest Ukraine kan få gang i deres samfund over mod den anden side, over mod, som ikke er så bombet og i forhold til de russiske grænser. Men så det er jo vel derfor, han ligesom siger til hele etablissementet og alle også investorer, jamen husk nu, at vi har altså stadigvæk den her ekstra rentevåben, vi lige kan hæve op til 0,5, i stedet for, at vi går og tror, at det kun bliver 0,25. Det er i hvert fald en stærk bekymring for, at inflationen den bliver ved med at stige, også i USA. Arbejdsmarkedet er meget stærkt, og inflationen er alt for høj, var han ude at sige, blandt andet i går. Og det fik altså også rentekurven til at flade ud, altså de korte renter. De stiger, de lange renter, de falder, hvilket jo er et udtryk for, at finansmarkedet egentlig frygter tilbagegang i økonomien, altså en recession, decideret. Lars Persson, frygter du det? Det er jo lidt tidligt at melde sig ind på den bane, ikke? Vi må tage nogle små skridt ad gangen, men de stigende priser på fødevarer og energi er jo også, nu ser vi også olieprisen her til morgen stige, er vel også med til at trække det i den forkerte retning. Og så er det jo alle os almindelige mennesker, vi skal finde pengene et sted. Enten så skal vi bede om mere i løn, og det kan man jo så se, det er der jo nogen, der gør over i USA. Jeg så lige, at der var et raffinaderi, der var, hvor de strejkede, og havnearbejderne har også lige været forbi for at få mere i lønposen. Og så begynder der jo den her spiral, den spiral, som vi ikke har set i rigtig mange år, men nu er der åbenbart tendens til, at den her lønspiral kan køre, og så er det jo, vi får den her inflation, som måske kan blive svær at stoppe. Ikke? Så de der robotter, som skal tage over meget arbejde, det er jo nok dem, der skal komme ind og redde, at den der lønspiral ikke eksploderer fuldstændig, tænker jeg. Det går stærkt med dem. Ja. Godt, der er masser af taler fra øvrige FED-medlemmer i løbet af ugen, også i dag. Og Christine Lagarde fra ECB skal også tale i BIS Innovation Summit, altså Bank of International Settlements Innovation Summit. Det er den her bank, som vi kalder centralbankernes centralbank. Det kan være, der kommer nogle nyheder ud. Det er også, der spuffer markedet lidt, så værd at holde øje med i hvert fald. Lars Persson, som sagt, renterne de bliver altså ved med at stige. De amerikanske renter, de 10-årige renter, kom op i 2,33 i går, og de tyske renter de ligger omkring lige under 0,5%, så det er altså niveauer, vi ikke har set i meget, meget lang tid. Og som du var inde på, så stiger olien altså også. Det var jo selvfølgelig på den her udmelding om, at vi kommer til at være uafhængige. Vi prøver i hvert fald i Europa at gøre os uafhængige af russisk olie, sådan måske noget tidligere, end man havde regnet med før. Spørgsmålet er, hvordan det så skal ske, men det må vi se hen ad vejen. Så vidt jeg så her til morgen, der ligger den amerikanske olie lige under 115, og Brenten den ligger i nærheden af 119, så det er i den grad noget, som kan få til at bæve Lars Persson også på finansmarkederne. Også os, der skal have benzin på bilerne. Det kommer til at blive dyrt i et langt stykke tid endnu. Ja. Persson, så var der selvfølgelig også udmeldingen om, at vejret i USA, det ser heller ikke for godt ud. Der er altså gigantiske tornadovarsler i den mexicanske golf. Så det gør jo heller ikke noget godt for sagen. Alibaba, hvis vi hopper derud, yes. Persson, så sker der også rigtig meget. De øger deres tilbagekøbsprogram fra 15 til 25 milliarder dollar. Hvad gør det ved aktien? Ja, så altså, du sagde, at du er ikke selv sidder og nærstuderet, men du sagde, at den var lidt oppe på de fjernøstlige markeder. 10% ja, i Hongkong. Ja, så jeg skal lige se, om jeg kan få fundet den i alle de muligheder, der er her. Altså, nu har jeg kun lige den amerikanske, der lukkede den jo lidt lavere. Jeg skal lige se, om jeg lige kunne grave. Det er jo en aktie, som ligger i en af vores porteføljer. Michael Frisjørsen har købt den ind og har haft den i ganske lang tid, så det luner altså godt for ham også. Det går fremad. I det følger der. Jeg har ikke lige fået nogen afslutning på den i Tyskland endnu, men så vi kan holde op med. Det ser ud som om, at den lukket i 92.15 i går, og lige nu bliver der budt 93.30, så vi må se, hvor den starter op, når der bliver åbnet op for den nede på det tyske marked. Altså, den er jo noteret flere steder, og jeg ved ikke, hvor stor omsætningen lige er i det tyske marked, så det kan også være, at det bliver sådan en lidt pseudo, lidt tynd handel, men der er mulighed for at sidde og følge nogle af de her udlandske papirer, som jo er noteret ned i Tyskland, og se, hvad de giver indikation måske for dagen, så det kan man holde øje med. Vi holder øje med det, og ellers var der jo endnu desværre en dårlig nyhed fra Boeing, flystyrt i Kina, Lars Persson. Jeg ved næsten ikke, hvor jeg skal starte med den der Boeing-historie, for det er jo altså et selskab, der i den grad har virkelig bevæget sig nedad. Jeg ved ikke, om du har set den Netflix-serie, der hedder Downfall, The Case Against Boeing. Ja, den er faktisk ret interessant. Det må du også lige gå ind og se. Meget, meget spændende. Og se, hvordan, i hvert fald ifølge, nu det er Netflix, ikke? Og det er underholdning. Så man skal måske lige pille noget fra, ikke? Men altså, hvordan det selskab simpelthen har degraderet sig selv igennem flere år, og nu står her, fordi de har forsøgt at løbe efter profit på kort sigt, så er det altså gået helt vanvittigt galt. Og nu var der så altså endnu et flystyrt i går, Persson. Hvad tænker du om den sag? Jamen altså på den korte bane, så må man jo se, hvad det er for en type. Er det en af de her typer, der har været problemer med før? Vi har jo selv, så jeg sagde jo til dig, Bodil, at Boeing var jo i gamle dage bussen, man tog. Altså så kom Airbus og drillede, men det var jo, de producerede jo den her, og så ligesom man fik sin Ford T, så lavede de jo netop den flytype, hvor der lå og tøffede verden rundt, og der har jo også været nogle flyselskaber, der har stadigvæk svoret til Boeing. Jeg mener mig i hvert fald, at det var Norwegian i gamle dage, og de har jo også haft her nogle gode typer, men så var det jo lige pludselig, at de ændrede lidt på konstruktionen, og så var det jo lige, vi fik den her, der stallede, den her type, nu kan jeg ikke lige huske, hvad det var, men der faldt ned flere gange, og man fandt ud af, at jamen, man havde faktisk ikke rigtig fuld sikkerhedsprocedurerne osv. osv. Så det er jo noget møg. Det viser jo bare, at tingene skal være i orden, så nej, men flyindustrien, det har aldrig rigtig været den helt store case i min portefølje, og man kan sige, at Airbus har jo overhalet Boeing, og det kan man da også se på kursen. Den styrtdykkede jo der, specielt under corona, og den havde det jo haft det lidt svært allerede i en periode. Skal man købe eller gøre noget af den? Jeg tror det ikke. Jeg vil i hvert fald, det er ikke en af de der industrier, hvor jeg vil samle op lige på den korte bane. For det første er det jo måske, bliver der udskudt nogle investeringer i nye fly på grund af stigende brændstoffer, og måske skal vi rejse en del mindre i forhold til erhvervsrejser. Så jeg tænker, jeg ved ikke. Det er ikke en vinder på min case i hvert fald. Nej, jeg kan godt høre, at du ikke lige har på den sektor, men Lars Persson, vi ved jo også, i den her del af verden, som vi beskæftiger os med, altså aktiemarkederne, lige pludselig, så synes investorerne altså, at noget er blevet alt for billigt, og så begynder de at købe op. Ja. Hvor langt skal vi ned, tror du, i de der flyselskaber, før end at man begynder at få den fornemmelse? Altså, skal vi tilbage til hvor vi var under coronaen, så skal vi jo ned til 150, og så tog den jo en tur op til 250, så det kan jo godt være. Igen, så skal vi jo desværre også se på den her lidt tragiske situation, vi står i. Jeg kan ikke lige huske, hvor mange versioner, eller hvilke nogle modeller af Boeing leverer med krigsfly og kamphelikopter og sådan nogle ting og sager. Så der er jo selvfølgelig også et ben, man kan, de kan måske køre videre ud af, men vi må se. Altså, det er ikke en af dem, jeg følger allertættest, det må jeg sige. Men lidt tragisk, at vi har et flystyrt igen. Men igen, så er det meget få, vi har, så hvad der er gået galt, det ved vi ikke. De stopper i hvert fald lidt kineserne med at bruge modellen, som styrte ned, og det kan jo godt få nogle indrigsmæssige konsekvenser, hørte jeg lige her, hvis der ikke er nogen, der er til at sende i luften, hvordan får vi så transporteret alle de her glade gæster, ikke? Så alt for tidligt at stikke hånden ind i den bikube, i hvert fald, hvis man lytter til dig, Lars Persson. Det her, det er Millionærklubben. Jeg hedder Bodil Johanne Gansel i studiet. Der har jeg netop Lars Persson, der har fingeren på pulsen, når det gælder dagens marked. Og lige om lidt, så får vi også Mads Christiansen med på telefonen. Hvis du vil blande dig eller spørgsmål til Mads eller til Lars, så er du velkommen til at skrive ind til mig. Nummeret, det er som altid 42 42 03 21. Du skal bare huske at skrive Mio i starten af din besked, og så smid den altså afsted på 42 42 03 21. Ja, Mads Christiansen, god morgen og velkommen til Millionærklubben. God morgen, Bodil. Tak. Porteføljeforvalter her i klubben og fondschef i New Deal Invest. Mads, jeg tænker, at du sikkert sad med hænderne over hovedet i sidste uge, hvor at, ja, mange af dine aktier i hvert fald steg lige ganske voldsomt, og så ja, falder det hele tilbage her i den her uge. Hvordan er humøret? Jamen, jeg undgår at proppe champagne på nogen måde. Ja. Mine aktier er steget de der. Er faktisk 7% plus på nogle dage over, altså flere dage i løbet af de sidste måneder hver gang, så kommer tyngdekraften ind igen på det. Mm. Så jeg skal lige se nogle flere dage træk og sådan noget, før at jeg begynder at fejre det. Ja, og lige her i dag, der ser det altså også lidt problematisk ud, det hele i hvert fald. Der er mange markeder sådan generelt set dernede. Om det så lige præcis gælder dine aktier, det har jeg ikke været inde og undersøge sådan i detaljer. Men for lige at få lytterne med, så vil jeg bare sige, at den portefølje, der nu ligger ude på Saxo Banks hjemmeside under Millionærklubben, den er altså helt rigtig. Vi har fået opdateret, så man nu kan følge med i, hvad det er præcis Mads han har med i konkurrencen. Og et af de selskaber, Mads, det er Fubo TV. Kan du ikke lige starte med at fortælle os lidt om den? Jo, Fubo TV er en sports-tv-udbyder, som forsøger at gøre det på en ny måde, gøre det mere interaktivt. Altså så gør den her oplevelse til sådan en fælles oplevelse, hvor man kan sidde med vennerne og være på det samme og have en chat kørende og have konkurrencer kørende, have interviews kørende, events kørende, samtidig med at man ser det her, ser sports-tv'et. Og så forsøger de at monetisere dels ved, at man betaler et abonnement for servicen, men så monetiserer de også ved at udbyde spil, sportsbetting, som en del af den her service. Og de har åbnet 3 stater indtil nu, og kommer til lige så stille at åbne flere og flere stater derovre. Så det er en måde at gøre den oplevelse at se sports-tv mere spændende, og mere engagerende. Og det lyder lidt som om, at du er tilbage i der, hvor du sådan startede i Millionærklubben, Mads. Der var det meget sådan gaming og gambling-aktier, du fokuserede på. Nu har du bredt det lidt mere ud til det sådan, disruption, innovation og den slags selskaber meget ind i tech selvfølgelig. Men hvorfor har du valgt lige præcis Fubo? Jamen, det er en super innovativ virksomhed. Altså, når man hører dem tale om, hvad det er, de vil, og hvordan det er, de vil lave den her oplevelse med at se sport, hvordan de vil berige den og gøre det på en anden måde, så får man den her fornemmelse af, at kabel-tv-udbyderne og sådan de andre på markedet, at de måske sover lidt i timen, fordi det her, det lyder bare meget sjovere. Og jeg kan ikke huske tal præcis, men de folk, der abonnerer på Fubo TV, de bruger virkelig, virkelig mange timer på at se Fubo TV og se det her sports-tv. Så jeg synes, det er spændende, når en gammel måde at løse et problem på, eller et gammelt produkt, ligesom bliver retænkt og så bygget på en ny måde. Mm. Og det lyder også som en fed historie, Mads, men fed historie, det er jo ikke nødvendigvis altid de selskaber, som er bedst til at tjene penge. Hvorfor mener du, at det her selskab er værd at investere i? Jamen, jeg tror, at det er et kæmpe marked, de bevæger sig ind i, og hvis de lykkes med det, så bliver det, altså, så bliver det rigtig, rigtig mange penge værd. Så jeg tror, at risk-reward er god på den måde, at det kan godt ende med, at man taber 100%, fordi det ikke lykkes. Men hvis det er sådan, det lykkes, altså, så kan det være en Netflix-agtig virksomhed, som vokser op derfra. Så det er sådan lidt mere den her venture-kapital-måde at se på investeringer på, at man køber flere positioner i noget, som kan blive kæmpestort. Og så er man godt med på, at nogle af de her, de går altså i nul. og bliver ikke til noget. Men så når man puller det sammen, bare et par af de her bliver til noget, jamen, så bliver det en fantastisk investering. Ja, Mads, det lyder lidt som, du investerer, som om det sådan er lodsedler, du køber. Jamen, det er jo en anden måde. Altså, det er en anden måde at gøre det på, og det er det, hvis du har en venturekapitalfond, der køber 20 selskaber eller 10 selskaber, jamen, så ved de godt, at halvdelen af dem bliver ikke til noget, og et par af dem bliver til sådan noget, noget der ikke bliver særlig attraktivt. Men det, der bærer hele afkastet, det er, at der er et par af selskaberne, som faktisk bliver en bragende succes og bliver rigtig, rigtig godt. Så det er en anden måde at sætte risikoen sammen på. Så man skal ikke bare have 5 eller 10 af den her type selskaber i sin portefølje. Man skal mere have dem som, jamen det folk plejer at kalde frimærke, at så har man sådan en lille en, og så kan den blive stor. Det, som er super vigtigt, det er, at hvis man laver sådan en portefølje af sådan nogle frimærker, så skal man altså ikke sælge dem, når de bliver fordoblet. Fordi at hvis de 7 af dem, de går nedenom og hjem, og man så sælger den, der bliver en succes, når den er fordoblet, så går matematikken ikke op i det. Mm. Så det er lidt mere sådan noget, hvis man synes, der er noget, som lyder spændende, og så tage en lille position, og så se, om det bliver stort ned ad vejen. Hold det i mange år. Og det afspejler vel også den måde, du investerer i din fond på New Deal Invest. Mads, hvor mange selskaber ligger der så i den? Der har vi 15 selskaber, så det afspejler netop ikke. Altså Fubo TV vil aldrig nogensinde kunne ligge i New Deal Invest, fordi okay, at vi har så få positioner. Så det er nødt til at være mere modne selskaber. Der kan jeg rigtig godt lide at kigge efter gorillaer, altså de store inden for nye kategorier, som vokser op. Hello Fresh er et super godt eksempel på en gorilla. Det er en ny kategori, at vi skal have maden leveret på den måde. Og HelloFresh Group er gorillaen inden for det. Det er den største, og det giver konkurrencemæssige fordele, som markedet typisk undervurderer, dels hvor store de konkurrencemæssige fordele er, og hvor lang tid, at man vil have de konkurrencemæssige fordele. Okay, så my bad. Man skal altså ikke på nogen måde sammenligne, hvad du har liggende i New Deal Invest, og så med det, du laver herinde i Millionærklubben, som lyder til at være meget mere risikabelt. Nej, det er helt forskelligt. Okay. Altså det jeg har herinde, det er virkelig, altså jeg beslutter mig for den her sæson, at nu skal jeg også lave radio. Nu har jeg haft sådan de samme aktier de to foregående sæsoner, så nu synes jeg, at nu kunne det være sjovt at have nogle flere aktier på og tale om, og måske også handle en lille smule mere i det. Så det afspejler bestemt ikke, hvad jeg har liggende i New Deal Invest. Nogle af dem er de samme. Mads, jeg kan fortælle dig, at Lars Persson står med et skævt smil på herinde i studiet. Persson, du har også en kommentar, kan jeg se? Nå, jo, men det er jo bare fordi, hvad er så tidshorisonten for Fubo? Altså, hvor, altså, jeg har også lavet det samme som dig dengang. Det var bare biotech, hvor jeg købte nogen ind, og så havde man nogle frimærker. På et eller andet tidspunkt, så klipper man det der frimærke over, eller sælger det for, hvad man nu kunne få ude i markedet. Så hvad arbejder du med egentlig af tidshorisont på det her Fubo? Hvornår tror du, der er break-even? Skal de have 15 stater, eller hvor ser du den hen af, sådan, hvis man skal prøve det? Fordi den har jo lige skyllet ud i toilettet, undskyld mig udtrykket, men den er gået fra 35 i november måned, og nu nede i under 10 dollar, så det er jo nu, det er jo blevet sådan et coin-offer, kan man sige. Så nu kan der jo være, der er nogen, der skal være med, hvis de skal bare have det sjovt. Ja, om Fubo TV tænker jeg, at det bliver svært for mig som investor at se udefra, om det her projekt kommer til at lykkes eller ej. Okay. Så med sådan en aktie, så er jeg all in. Okay. Og så er det det. Så det er på den lange bane. Mm. Enten så bliver det Netflix inden for sports TV, og så bliver det mega godt, eller også så dør den hen lige så stille. Mm. Men jeg kan ikke ud fra regnskaberne tage stilling til, om de vinder eller ej. Det er simpelthen for svært at gennemskue det marked, og min position er for lille til, at jeg med rimelighed kan bruge så lang tid på at kigge på Fubo. Mm. Men altså Mads, hvordan forholder du dig så til de markeder på en eller anden måde? Sker der jo rigtig meget inden for det der felt, der Amazon overtager MGM? Netflix har købt et finsk spilstudie, har du fortalt mig. Altså, der sker jo rigtig meget. Hvordan kan det mingelere i forhold til, at du nu sidder med den her Fubo? Jamen, så er du over at snakke en trend. Mm. Altså, så er du over at snakke i, at underholdning digitaliseres. Og så snakker vi det, man kalder cable cutting, ikke? At forbrugerne kommer, de amerikanske forbrugere kommer fra kabel-tv og så over på streaming services. Og det kan så være Apple, så det kan være Disney, så det kan være Amazon, som har købt MGM, og det kan være Netflix og så videre. Men de konkurrerer også med YouTube for eksempel, som bare er et andet format. YouTube omsat for mere end i Q4 end Netflix gjorde. Så og det er spil, det er Fortnite, og det er også det er også gaming kanal, altså alt underholdning, som hvor man konkurrerer om forbrugernes tid. Og det er det, der ligger i det game, og det er derfor, Amazon har købt MGM. Det er for at fange mere af forbrugernes tid på nettet. Mm. Så ja, det går de selvfølgelig efter. Til gengæld så er de jo altså heller ikke sene til at sætte priserne op. Det lyder i hvert fald blandt andet fra Netflix af, at det kommer til at blive dyrere at være abonnent hos dem. Er det noget, der spiller ind på den case der? Jeg tror, det har Netflix jo gået løbende, og det prøver de hele tiden til med. De skal selvfølgelig altså have så mange indtægter som muligt, så de kan producere nyt, godt indhold. Det race, som Netflix er i med Amazon og med Disney og sådan noget, det er jo at få produceret rigtig godt nyt indhold. Og der skal jo noget indkomst til. Og Netflix gjorde det rigtigt med, at de skiftede fra at leje deres indhold til, at de begyndte at satse på selv at producere indhold. Og det er en transition, de har lavet over de sidste 8-10 år eller sådan noget. En ting, jeg synes er super spændende med det her, når man sammenligner de her forskellige virksomheder, det er at se på forretningsmodellen. Hvordan er det egentlig, man tjener penge på den opmærksomhed, man har fra kunderne? Og den Netflix er det reneste. Det er en ren abonnementsservice. De sælger deres premiumprodukter til forbrugerne, som betaler for at have adgang til dem. Amazon derimod, altså deres forretningsmodel, det er jo ikke at sælge abonnementer. Det er jo at sælge t-shirts og alt muligt andet. Så de vil gerne have forbrugerne til at bruge tid i Amazons netværk, og så monetiserer de det ved at give gratis fragt og sådan nogle ting, sådan at folk... Folk bruger deres e-handelsservice. Disney, de monetiserer deres Disney Plus dels via abonnement, men også ved at de bygger deres univers, at så tager vi på flere Disney cruises og tager Disney parkerne og sådan nogle ting. Og Disney kommer også til at bruge Disney Plus som et sted, hvor de kan lancere nye film. I stedet for, at de skal ud i biograferne med dem, så kan de bruge deres Disney Plus til at distribuere betalingsfilm, premierefilm. Så forretningsmodellerne er forskellige, og derfor kan de egentlig godt koexistere. Men det, der samlet set er øget konkurrence om, det er forbrugernes tid på nettet. Hvad har vi vores øjne rettet imod på nettet? Mm. Det er det, konkurrencen kører på. Og der tror du altså, at Fubo TV kan være en af dem. I hvert fald en lille frimærk, som kommer til at profiterer af det, Mads. Mens vi har talt, så vælter der simpelthen ind med spørgsmål til dig på sms'en, blandt andet rigtig mange om Kahoot. Niels Korstrup Sørensen har blandt andet spurgt, hvorfor du har skippet Kahoot, og Hanne fra Havnsø, hun har desværre tabt 55% på den, og hun er simpelthen interesseret i at høre, om hun skal beholde eller sælge, som det ser ud lige nu. Hvad har du af kommentar til dem? Jamen, først og fremmest til alle dem, som har tabt penge på tech-aktier, som har en eller anden tech-aktie, de har tabt penge på, altså så er de bare i båd med alle mulige andre. Nu har vi snakket Netflix her. Netflix handles nu billigere, end den gjorde i 2018. Spotify for eksempel handles billigere end til deres IPO i 2018. Peloton handles billigere end deres IPO i 2019. Så hele det her tech-segment er nede nu med 50, 60, 70, 80% over det sidste år. Så det er en ringe trøst til dem. Ja, men hvis man kun er nede med 50% i Kahoot, så er det ikke så ringe endda, ikke? Også fordi den toppede vel i 145 og handler i sidste 20'erne nu. Men det er simpelthen, det er hele den her historie med stigende renter og eller stigende inflation, og markedet er totalt risk-off, vil kun have de aktier som virksomheder, som har et positivt cashflow. Jeg tror, det begynder at ligne sådan en historisk købsmulighed, fordi jeg tror faktisk, at digitaliseringen kommer til at fortsætte. Og jeg tror også, Kahoot er en undervisningsplatform. Jeg tror også, at undervisning bliver mere og mere digital. Jeg tror ikke, vi bliver ved med. Altså, da jeg startede som ung læge på Horsens sygehus, så var der en dag sat af, hvor vi så var til brandøvelse alle sammen og sådan noget. Lærer gik rundt på sygehuset med brandinspektøren og sådan nogle ting. Og det kørte så hver måned. Altså noget undervisning i virksomheder og sådan nogle ting, det tror jeg bliver digitaliseret ned ad vejen. Og det er Kahoot en af bjørnene, en af de store virksomheder, der kommer til at tilbyde. Så de har en glimrende forretningsmodel, som er fremtidssikret. Men Mads, altså, nu, jeg aner jo ikke, hvorfor at Niels og Hanne de har haft blik for Kahoot, men hvis jeg bare skal prøve at fantasere lidt, så kunne det jo godt være, fordi de blandt andet har hørt dig tale om det her selskab i Millionærklubben og plæderet for, at det kunne gå rigtig godt. Og så hoppe på den baggrund. Nu lyder det som, du sådan bakker helt ud af det. Nej, det gør jeg ikke. Altså, Kahoot har jeg selv stadigvæk og sådan noget. Jeg har den ikke lige i Millionærklub-porteføljen. Og det, jeg havde den til at starte med i Millionærklub-porteføljen. Og så var det, jeg tror, bunden gik ud af Upstart. Og så skulle jeg have nogle penge fri til at købe Upstart. Og så gik bunden ud af Delivery Heroes og røg de derover. Så det er sådan lidt tilfældigt. For mig så er der et univers på 40 aktier, måske 50 aktier, som er super spændende lige nu. Og når bunden går ud af nogle af dem, så bliver de jo endnu mere spændende. Så det er sådan lidt tilfældigt, hvilke af dem, jeg har. Ja, for dem, der sidder med nye penge, bliver de måske mere spændende, men ikke for dem, som sidder i dem. Lars Pedersen, du har en kommentar. Jamen, jeg har bare tænkt meget over, om det her, det var IT-boblen 2.0. Altså, ligesom vi så i der i 2000, hvor det hele toppede, fordi det var kørt op. Dengang tjente de så ikke nogen penge. Men her har vi set en ekstravagant vækst i på grund af coronaen, og den kommer nok ikke tilbage. Altså selvom de vinder og er det bedste og sådan nogle ting, så kommer den vækst ikke tilbage. Og så får vi stigende renter, og de er nok ikke overstået, hvis det kommer sådan til at være, som vi tror, og præsten prædiker, altså det er alle centralbankcheferne, så kommer det jo til at gå nogle år med renter, så vi skal vel have Nasdaq-indekset både ned på en 12.000 og 11.000 og 10.000, før at vi er færdige med hele den her oprydning, og det kan jo stadigvæk godt gå ud over nogle tech-aktier, tænker jeg. Hvad siger du til det, Mads? Jamen, Nasdaq-indekset har tidligere bundet ud på en forward P på omkring 19, og vi ligger sådan på en 22-23 stykker nu. Så det giver meget god mening, at hvis vi skal ned til der, hvor de tidligere bunde har været, så giver det meget god mening, at Nasdaq måske skal lidt længere ned, inden at vi skal vende. Men hvis man sammenligner med dot-com-boblen, så var der rigtig meget lidt realøkonomi blandt de der selskaber. Mange havde meget domænenavn, og det var det. Men i dag, de virksomheder, der er derude, de ejer en hel masse ting. Nu har vi lige snakket at det her med, at Amazon gerne vil have folks øjne rettet mod deres produkter på nettet. Og hvis man så går en tur i gågaden i nogle af de små provinsbyer, så kan man se, at der er faktisk ikke særlig meget aktivitet der. Og det er, fordi aktiviteten er flyttet over på nettet, der hvor øjnene er rettet på nettet. Så det de her virksomheder bygger, det er fremtidens gågader. Det er bare nogle virtuelle gågader, eller det er nogle steder, man er på nettet. Og så noget var der jo slet ikke dengang i 2000 i dot-com-boblen. Men det vi ser nu, det er realøkonomi, og vi er i gang med en udrydning af IT og telekom-revolutionen. Så jeg tror, der er kæmpe store forskelle. Så det er derfor, jeg tror mere, at det her det er en kæmpe misallokation, som vi ser i øjeblikket, som Cathie Woods siger også. At det er simpelthen... Det er simpelthen misforstået. Og så er det rigtigt, at renten måske stiger, og måske har vi set toppen af det her i løbet af første halvår. Men for en virksomhed, som vokser 30-40-50%, der betyder den der rentestigning ikke så meget, som for en virksomhed, som måske vokser 15-20%. Det er relativt en mindre del af det. Så på den måde kunne man også godt tænke, at måske er der alligevel større værdi i de her aktier i et højrentemiljø, end man lige tror. Ja, så bliver det jo på en eller anden måde også, og det er det jo også, det negligerer jeg ikke, men altså en trosag, og sådan må det også være på aktiemarkedet. Ja. Mm. Mads, bare lige fordi, som måske ikke lige ved, Cathy Woods, som jo altså sidder og styrer ARK Invest, og som altså mange af hendes idéer læner du der sådan set også op af, eller du er i hvert fald enig i mange af de teser, som... Hun læner sig op af mig. Ja, hun læner sig op af dig. Godt. Mads, vi skal videre i din portefølje, fordi der er også kommet et selskab, som jeg slet ikke kender. Det hedder D-Local. Hvad i verden er det for noget? Jamen, D-Local er en fintech-selskab, som laver betalingsløsninger. Og ja, hvis man skal så rigtig simpelt se, hvad er en betalingsløsning, altså så er der en kunde i den ene ende, som køber et produkt digitalt, og så er der en sælger i den anden ende. Og så er der ligesom nogle slanger imellem de to, hvor at pengene så løber igennem. Nu er det bare bits pengene. Men der skal være nogle slanger imellem, som sørger for, at betalingen kan foregå. Og D-Local har specialiseret sig i at lave de her løsninger i... De startede i Latinamerika. Første land var Brasilien. Og i Brasilien er der måske 30 forskellige eller 60 forskellige måder, som kunder gerne vil betale digitalt med. Det vil sige, at der er 60 forskellige slanger, som man ligesom skal have nogle andre slanger, der skal passe på. Og sådan de løsninger, der har været indtil nu, det er sådan med en masse virksomheder ind imellem, en masse lag og sådan noget. Så er der en masse slanger, der skal passe med nogle andre slanger, der så til sidst passer med en eller anden slange, der løber ind til Nike, den bankforbindelse Nike bruger, når Nike sælger i Brasilien direkte via deres webshop. Og der har D-Local ligesom lavet sådan en one-stop-løsning for landene, for landene, udviklingslandene. Det gør de til deres speciale. Og det er super svært, fordi at de her lande har sådan en relativ umoden infrastruktur. Hvert land har deres egen lokal betalingsløsning, og hvert land har deres egne skatteregler, og der er valutakursforskelle og sådan nogle ting. Så der er en masse bøvl, når man skal have sådan en betaling til at foregå. Og det er noget med, hvis man ser det globalt, så er det noget med hver femte forsøg på at lave en e-handelstransaktion. Den lykkes ikke. Og når så en virksomhed som Nike, for eksempel, som er kunde hos D-Local, når de så bruger D-Local, jamen så får de løst den her betalingsproblematik i alle de lande, som D-Local har på. Og det vokser rigtig hurtigt med de lande, de tager. De her fik 9 nye lande på i 2021, og arbejder bare med dem stille og roligt. Der CEO, han fortalte sådan en historie om, at de startede, de er i gang med Bangladesh nu. Og da de startede med at kigge på Bangladesh, så var de faktisk, det kan man ikke. Altså man kan simpelthen ikke samle alle betalingsløsninger i Bangladesh i én løsning og sådan noget. Men så får man lyst til at gå væk. Men som de siger også, når vi har løst det her nærmest umulige problem, at Nike bare kan koble op til os, og så har vi alle slangerne, der passer til alt i Bangladesh, jamen så kommer der ikke nogen konkurrenter og gør det samme, eller prøver det samme, fordi det er simpelthen for bøvlet, og nu er det løst. Så det giver nogle rigtig gode voldgrave. Mm. Så er de eneste, ja, der laver det her i verden? Nej, altså der er andre, der laver det. Der er en hollandsk virksomhed, der hedder Adyen, som laver det samme, men har fokuseret på den vestlige verden primært, og fokuseret på store virksomheder. Og så er der en ikke-noteret virksomhed, der hedder Stripe, som har fokuseret på mindre virksomheder, også i Vesten, og bevæger sig ligesom den anden vej. Men D-Local har fokuseret på udviklingslandene, og bliver den ledende der, har en masse store samarbejdspartnere, Wish og Kuaishou og... ja, jeg mener, Shopify har de, og ja, så en masse store virksomheder, som ligesom får løst deres problem der på én gang. Mm. Tickerkoden er DLO, og det hollandske selskab, som du også lige hurtigt nævnte, der er noteret i Amsterdam, Adyen, det hedder bare ADYEN i tickerkode. Og i øvrigt, så kan man jo gå ind på Saxo Banks hjemmeside og se alle tickerkoderne på de aktier, som du har puttet i porteføljen, Mads. Det er lige ud af landevejen. Mads, nok om lige præcis den del af fintech, men et andet, ja, skal vi kalde fintech-selskab, Upstart Holding, skriver Christian fra Næstved nemlig til jer. Så Upstart Holding er et fintech-selskab, som er faldet hårdt de sidste par måneder. De ser ud til at have nået bund nu, er det tid til opkøb. Det er jo altså også en aktie, du har i din portefølje, så vidt jeg husker, Mads. Ja, det er det. Mm. Det er det. Ja, om bunden er noget, det skal jeg simpelthen ikke kunne sige. Men den er blevet, den virker billig. Det virker virkelig som et fantastisk selskab, der igen er blevet sådan en gorilla, der ligesom ser ud til at blive en af de ledende inden for det her med at beregne risiko på lån og estimere risikoen korrekt. De har været ude med nogle gode nyheder. Deres oprindelige produkt, det har sådan været forbrugerlån, privatlån, og så har de i gang med autolån nu, og der har de fået Folkevogn på som partner, og nu har de lige fået Subaru på som partner også, og de vokser helt vildt meget. Jeg kan ikke lige huske det. Det er et trecifret tal, de vokser. Og de kører med overskud. De har annonceret aktier til bagkøb her efter Q1. Ja, så der er rigtig meget spændende i Upstart. Så jeg tror også, det er sådan en aktie, som man godt kunne sætte sig tilbage og tænke over om på, at hvorfor købte man ikke lidt mere i den. Ja, vi må se, Mads. Men altså, nye penge, dem vil du godt ture og smide ind her nu, selvom du ikke kalder det en decideret bund. Altså, det er jo svært at kalde en bund, kan man sige. Altså, jeg købte i Millionærklubben, da den ramte 76. Jeg tror, det var da jeg solgte Kahoot. Fordi at det virkede bare som sådan et washout. Sådan en dag, hvor den falder 20% uden nyheder. Okay. Og nu er den så sten op. Den steg op til omkring 150 oven på regnskabet, som var knaldgodt. Og så den faldt noget tilbage, jeg har den og har alt det, jeg skal bruge. Hvis jeg ikke havde den, så synes jeg bestemt, det bliver et godt køb. Okay. Så er der en lytter, der skriver ind til mig her, hvilke dyr du vil sammenligne Kahoot med. Næppe en gorilla, skriver lytteren, måske en vandrende pind. Nej, Kahoot er en gorilla. Det her med e-undervisning, det er en ny kategori, og Kahoot er gorillaen. Det er den store virksomhed inden for det, og det giver nogle konkurrencemæssige fordele. Men det, jeg tror, mange overser med Kahoot, det er, at deres quizdel, altså det her med at kahytte, det er noget, de har kørt længe. Men deres undervisningsdel er et ret nyt forretningssegment, som ikke er mere end et år eller halvanden gammelt. Så det er slet ikke rigtig noget at komme i gang for alvor. Men har et kæmpe potentiale. Godt, så vi lukker den der, Mads Christiansen. Bare lige her til sidst. Hvor er du kroner øremæssigt i din millionærklub på det følge? Jeg tror, jeg er 25% nede, måske lidt mere. Det svinger op og ned med de her 5% i øjeblikket. Ja, vi ser, der er jo lang vej tilbage af året nu. Alt kan ske, Mads Christiansen. Tusind tak, fordi du var med os her til morgen i hvert fald. Velbekomme, Bodil. Hej. Hej. Ja, tilbage til dig, Lars Persson, her i studiet. Lad os også lige komme omkring din portefølje. Er der noget, der sådan trækker rigtig godt den ene eller den anden vej? Er der noget, der skal skiftes ud, byttes pladser med eller et eller andet? Du har jo en lang kandidatbænk ved dig. Ja, man må bare sige, at hele den der olieaktivitetsting, jeg har fået proppet ind i min portefølje, har jo givet godt akka. Jeg er endelig begyndt at tøffe lidt deroppe af. Det er en af de her olieaktier, som ikke rigtig er kommet. Men der kommer også en fusion med Lundin Energy, så der er nok noget, der går og venter der. Boligen, det er så råvarer, på grund af råvarepriserne er jo bullet deroppe af. Så den har jo været en hudlihud. Og min BWLPG er også begyndt sådan at trække lidt deroppe af. Det går noget langsomt. Der, hvor den er kørt helt af sporet, det er jo min autodele Kongsberg Automotive, som droppet deres guidance faktisk for i år, og så er det Lyko, som ellers var oppe rigtig pænt, som er kosmetik, så vi må lige se, om den kan komme tilbage. Vi skal jo se pæn ud, når vi skal til fest, og altså selvom... Du behøver ikke sådan noget. Nej, men det kan godt være, at jeg skal have noget eyeliner eller eller andet, noget foundation, eller nu må vi se. Og så er der selvfølgelig Subsea 7, som har givet mig 15%, og så så NKT slem ud, lige sådan der hele... historien om stigende renter og inflation, men den er ligesom båret af på det, og er begyndt at komme lidt mere op faktisk på det her med, at vi skal jo have grøn omstilling, så det er der nogen, der har købt ind på. Men jeg har jo også 28.800 i kassen, så ja... Hvornår skal de ud og arbejde? Jamen altså faktisk, hvis man sådan kigger teknisk på det, så er de fleste jo indeks, de er jo i salg, altså fordi de har været faldet så meget. Så i virkeligheden skal man jo holde hænderne i lommen, og det er jo der, det klør allermest. Man vil jo gerne ud og have pengene til at arbejde. Så, men man må simpelthen vente sig lidt med tålmodighed, og så se, hvad det er, der kommer til at være de nye winners. Og det kunne selvfølgelig godt være olieindustrien og noget i den grønne industri, men der er også andre ting, tænker jeg, rundt omkring. Men vi må simpelthen, og så har jeg ikke noget med på Saab-bølgen, den sprang afsted. Så sådan det. Jeg vil bare lige sige, at hele Europa faktisk er i plus her til morgen, Bodil, selvom vi så amerikanske dårlige historier, så ja, og man kan også se, at de amerikanske futures er bullet op siden kl. 8 i morges, så tossetime eller ej, det ser sådan lidt bedre ud. Danmark er lidt nede sammen med Norge. Det er faktisk sjovt, at de norske olieaktier har haft lidt svært ved at komme i gang igen, selvom vi har nye høje priser, men sådan er det jo. Men altså, det danske marked er lidt presset. Godt. Lars Persson, der er også en masse spørgsmål her på sms'en til dig. Først så vil jeg lige sige til, hvor var den henne? Glenn, som har spurgt, om vi ikke kunne kigge på H+H, og dem får vi altså besøg af på torsdag, så vi lader den lige ligge, Glenn, og så skal vi nok komme omkring H+H, fordi det er virkelig spændende også at se på det selskab nu, hvor der er, altså, måske skal bygges rundt omkring i særligt i Europa. Så er der Martin fra Frederiksberg, som kigger lidt på et selskab, der hedder Byggfakta Group Nordic. Ja. Det er en svensk aktie. Ja. Aktiebolaget, kan jeg se. Ja. Det er en ny aktie, skriver han, som har haft det svært fra start, men han ser muligheder i aktierne, altså ud fra værdier og sidste regnskab. Der ser den så ikke fornuftig ud, spørger han. Ja, Persson? Jo, altså, den er jo meget ung. Den gik på børsen i oktober måned, og så er den jo faktisk, og det var, som man kan sige, man fik købt lige mens markedet var allervarmest, og alle var rigtig glade, og så begyndte de her renter og inflation at tække ind, så, og så er kursen halveret. Det er jo et IT-selskab, der skal hjælpe med konstruktioner og ting og sager til dem, der sidder og arbejder med det. Så hvordan konkurrencen lige er på det marked, det skal man jo nok sætte sig ned og undersøge, og der er jo nok allerede en hel del i forvejen, så ja, jeg synes ikke, den, altså teknisk har jeg også kun et halvt år at kigge på, og det er ikke sådan en, der siger, den vil jeg købe. Jeg vil gerne have haft lidt mere teknik, og vi skal i hvert fald have kursen op over en 55 svenske, den lukkede i 49 i går, 49. Den skal op over 55, før den ligesom har stigende bunde og stigende toppe igen. Vi havde noget bund i begyndelsen af februar, lige under 45, og så har vi sådan meget forsigtigt haft stigende bunde, ikke? Og stigende toppe, men ja, 55, der skal den over, før jeg egentlig rigtig vil skyde til den, hvis jeg sad med mine egne penge og kiggede på det. Hvor meget teknik har du egentlig brug for, Lars Persson? Får du sådan for alvor for lyst til at kaste over en aktie? Altså, hvor lang historik skal altså, du bruge? Altså, jeg vil jo gerne have minimum et år, og gerne en 3-4 år, ikke? Nogle gange, så er det jo også, det skal man huske på, nogle selskaber kan også ændre lidt karakter, hvis de køber i nogle dele, eller ja, så der skal man også lige vide, at selskabet, et godt eksempel er vores egen GN Store Nord. Hvis man gik mange år tilbage, så var det jo en helt anden virksomhed med Sonofon og alt muligt andre sjove ting og sager. Så man skal lige huske på, hvad, når man begynder at sammenligne sådan noget kurshistorik med, hvad det var for en virksomhed også. Det kan nemlig påvirke forskellige brancher, blandt andet GN Store Nord, som solgte Sonofon. Jamen, så røg de jo ud af alle de her teleindeks, og så blev aktien solgt ned. Så det kan jo godt påvirke nogle steder rundt omkring. Mm. Lars, så er der David, som skriver, apropos din BW-LPG, vil du så ikke komme dit take på Flex LNG? Jo. Ja, et andet selskab, kan man sige. Ja, det er jo den Flex LNG. Jo, så er det altså over naturgas. Ja, og stadigvæk. Og den har jo også haft en formidabel optur, men den er ligesom også fladet ud heroppe imellem 180 og 220, og vi skulle gerne se snart noget fart på den igen. Den har momentum gik ud af den fra december af, toppet den og har været i en sivende tendens, hvilket har meddelt os, at der er ikke rigtig hastighed i den her aktie. Ikke at man skal smide den ud, men at den måske bare kommer til at ligge sådan lidt kedelig og stille og rolig, og det kan man sige meget godt ind på det i en tid, hvor markedet falder kraftigt, så er det måske meget godt at have en rolig aktie, der sådan nogenlunde tager de værste skvulp fra, så har han den, vil jeg blive i den, men den skal snart til at vise, at den vil opad igen, fordi støtteniveauerne omkring de der 180, de bliver lige testet i øjeblikket, og bliver de brudt, så begynder det at se sådan lidt anstrengt ud, og så kan vi hurtigt komme ned i 160, og så er der først rigtig god støtte ned omkring de der 120, hvor vi var i maj, juni og juli 21. Så ja, der man skal lige sidde og slå nogle streger og lige holde øje med den, og måske, hvis man har været med rigtig længe, fordi altså allerede fra september 20, der blev den jo handlet i 60, så det er jo mere end en dobling, så det kan også være, at der er måske nogen, der skal overveje, og tage lidt profit hjem på bogen. Altså, man skal huske, at sedlerne i baglommen i muldvarpeskin er bedre, end når de fordufter ud gennem vinduet. Ikke? Det kan jeg tale med om, med min Lyko blandt andet. Ikke? Så sådan er det. En aktie Flex LNG, som Lars Svendsen altså også pegede på i går, så hvis man vil høre hans take på den, så kan man altså lige drøne ind. Mm. Jeg tror, det er sidste kvarters tid, eller sådan noget, eller hvad omkring den. Netop. Så er der Bente i Roskilde, som spørger, om hun skal beholde Diptech, S-D-I-P-T-E-C-H, og så vil hun også gerne lige høre, hvad der sker med Eolus Vind. Jeg tænker, vi starter med den der Diptech, S-D-I-P-T-E-C-H. Det er et hæsligt navn. Ja, det er det, det er det. Ja, altså, ja, det var jo en af dem, jeg selv havde, og den har jo også tabt momentum. Det er jo med til at lave infrastruktur til byer og sådan nogle ting og sager. Så sådan lidt igen, hvor de bruger noget tech. Den har haft en faldende tendens, var op over 500 og var sådan en nyt og spændende og sådan noget. Og så er den røget ned under 350. Altså, den er en sivende tendens. Nu ved jeg ikke, hvad var det, vores lytter hed? Bente. Jeg ved ikke, hvor lige hun har købt den. Spørgsmålet er selvfølgelig, om man skal overveje at tage tabet nu, hvis hun sidder med det. Og har hun en gevinst, så kunne det godt være, fordi jeg tror helt sikkert på casen, og den ser stadigvæk spændende ud, men spørgsmålet er, hvor meget mere du kan bride ud af den her på den korte bane. Men jeg tror, jeg vil sige tak for gevinsten, hvis der er en, og så vil jeg tage tabet i tide, og så kan man bruge det måske forhåbentlig i, nu kommer der jo et andet af halvår en gang, hvor vi måske får lidt andre ting at kigge på og sådan nogle ting og sager, så kan man måske have noget gevinst, man kan modregne til den tid. Så jeg vil nok bare smide den og sige, prøv at den gjorde ikke, som jeg sagde, fordi det har jeg også selv gjort herinde, så sådan er det. Så profit ned, ja, profit i lommen. Eller tab. Altså, ja. Og så var der Eolus Vind, ja, som jo altså en aktie, vi særligt blev opmærksom på, efter vi har talt rigtig mange gange med Thomas Tang fra Medium, ja, Invest. Ja. Han har talt om den aktie. Pearson, hvordan har du det med den? Jamen, den har jeg haft det godt med. Jeg har det også stadigvæk godt med det. Problemet er, at den er blevet forsinket på deres store projekt, og det er jo det, der har sendt aktien godt og grundigt ned. Altså, de har virkelig svært ved at få skubbet det sidste, og det er sådan, det er det, der er lidt ærgerligt, hvor man de har lavet små projekter, og så kommer der sådan et rigtig state-of-the-art-projekt, som skulle køres igennem, og så fejler den, og det er det, den har fået virkelig mange tæsk på. Altså, hvis man ikke har den, så tror jeg egentlig, jeg vil begynde at overveje at købe lidt op i den. Man kan også se den der OX2, altså O, og så et X, og så 2. Det er også en af de her vindmølle-developer i Sverige. Den har kommet ud, den har ikke haft sådan et bump på vejen, så den har en bedre kursudvikling og er nyere på markedet. Men Eolus, der tror jeg også, at fremtiden vil at vi skal have de her vindmølleparker, vi skal have den her grønne omstilling, så jeg vil, har man den ikke, vil jeg købe op i den. Har man den, jamen så skal man igen overveje, skal jeg tage tabet og så genkøbe den, når den begynder at stige igen, eller skal jeg bare lægge den ind under hovedpuden? Fordi hvis du nu har et 50% tab eller et 40% tab, så er der jo lang vej til, at du er in the money. Så der kan man måske godt med fordel ligesom sige, jeg tager cuttet, og det gør ondt af, men jeg genkøber, fordi at den er måske nede på et niveau, hvor at, der er ikke rigtig nogen købsignaler endnu, så afvent. Men hvis lige snart der kommer nogle købsignaler, så kan jeg måske hurtigere få hentet noget af det her tabte ind. Så det er det, man skal sidde og arbejde med sig selv. Og det er virkelig svært psykisk, fordi det er jo psykologien, så sæt det berømte spejl, eller tag en god snak med konen eller vennen, man laver investeringer med, eller hvor man laver sine investeringer og siger, nu bliver vi nødt til at tage nogle tab en gang imellem. Yeah. Yes, Holger og konen siger ja til Eolus Vind. Måske, vi får se. Ja. Nå, Lars Pearson, vi skal til at runde af stille og roligt. Lad os kigge på markederne, som de ser ud lige nu, ja, på en dag, hvor det altså åbenbart er lidt positivt. Ja, altså alle de europæiske markeder er tøffet op af Tyskland og hele vejen rundt. Det er faktisk kun Danmark og Norge ligger rundt nullet, men ja, altså, der er sådan, i Danmark, der er det jo de her gemmeaktier, som måske får sig en svingtur, og Kodoplast er i hvert fald nede, Carlsberg og Novozymes. DSV er faktisk også en lille smule nede. Spørgsmålet er, hvornår er det, de betaler udbytte? Nej, det er nok ikke nu. Men også kan jeg se, Vestas og Christian Hansen også tager sig en tur nedad, mens bankerne holder skansen. Både Sydbank og Jyske Bank er op med 2%. Så ja, stigende renter, det er lidt god vand på bankmøllen i øjeblikket. Så. På en dag, der altså også byder på regnskab fra amerikanske Adobe og kinesiske Xiaomi, og Carnival skulle også komme med regnskab, altså krydstogtskibsselskabet. Så der er nok at holde øje med. Som altid i finans, vi gør det selvfølgelig igen i morgen. Lars Pearson, tusind tak, fordi du var med mig her i studiet. Tak til Mads Christiansen, der bød ind på telefonen, og til Josefine, der stod for teknikken. Men allerstørst tak til alle jer, der lyttede med derude. Vi er tilbage igen i morgen.